أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Muhterem seyirciler, nüzul sırasına göre yapmakta olduğumuz tefsir sohbetlerimizin bugün İsra suresinin 54. ayet-i kerimesine geldik ve onunla devam edeceğiz. Allah Celle Celaluhu bu ayet-i kerimesiyle bizi uyarıyor. Rabbüküm a'lemu biküm in yeşe yerhamküm ev in yeşe yuazzibküm وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا diyor. Sizi en iyi Rabbiniz bilir. O dilediğine merhamet eder, dilediğine azap eder. Kimin cennetlik, kimin cehennemlik olduğunu o bilir. Sevgili Peygamberimize yöneliyor ve diyor ki, seni onlar üzerine bir vekil kılmadık, diyor Allah Celle Celaluhu. Kimin cennete gideceğini, kimin cehenneme gideceğini belirleme konusunda sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dahi yetkisinin olmadığını öğreniyoruz. Sevgili Peygamberimiz ve onun yolundan gidenler ancak Allah Celle Celaluhu'nun kelamını Allah'ın kullarına ulaştırmaktır. Bu Allah kelamının nasıl yaşanacağını fiili olarak göstermektir Müslümanların görevi. Yoksa İnsanların ismini vererek filan adam cehenneme gidecek, filan adam cennete gidecek diye kimse hakkında karar vermeyiz. Ha, Firavun hakkında veririz, onu da Kur'an öyle haber verdiği için. Yani Allah Celle Celaluhu isim vererek, mesela Ebu Leheb'in Tebbet yeda Ebi Leheb diye okuduğumuz Sure-i Celile'nin sonunda Hammâletel hadabi fî cîdihâ hablüm min mesed ayet-i kerimesiyle Sure-i Celilesiyle Rabbim Ebu Leheb ve hanımının cehennemde yanmakta olduğunu ve cehennemde yine yanacağını bize haber vermektedir. Yoksa şu anda yeryüzünde yaşayanlar hakkında isim vererek sağ olanlar hakkında bu cehennemliktir, bu cennetliktir demiyoruz. Ama şunu diyoruz, kafir olarak ölenler kesin cehennemliktir. Bunu kesin söylüyoruz. Mümin olarak ölmeyi Rabbimin bir lütfu olarak başaranlar kesinlikle cennete gidecektir diyoruz. Ama bunlar kimdir? Onu bilemiyoruz. Peygamberler ve onun peygamberlerin haber verdiği insanların da cennetlik olduğunu kabul ediyoruz. Ve Rabbuke alemu bimen fis semavati vel ard. Göklerde ve yerde olanları da Rabbin daha iyi bilir. Bir yerde olan insanmış, hayvanmış, en küçüğünden en büyüğüne kadar her şeyi bilen o Allah Celle Celaluhu. Göklerde olanları da yine o bilmektedir. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا Peygamberlerden bir kısmını diğerine, bazısına üstün kıldık, diyor Allah Celle Celaluhu. Bir başka ayet-i kerimede bu üstün kılma yönlerini de haber veriyor. Peygamber olmaları açısından eşit. Onun için la nüferriku beyne ehadim min rusuli diyoruz. Her gün yatsı namazımızın arkasında Bakara suresinin son ayetlerini okuyoruz. Fakat peygamberliğe ilave olarak o değerli Allah'ın elçilerine Allah Celle Celaluhu bazı birinde olmayan diğerine verilen özellikler var. Mesela ve minhum men kellemallahu. Onlardan bir kısmıyla Allah Celle Celaluhu doğrudan konuşmuştur diyor. Kelimullah Musa aleyhisselam, Halilullah İbrahim aleyhisselam, Habibullah Muhammed aleyhissalatu vesselam gibi birbirinden farklı özellik ve güzelliklerinin olduğunu yine Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Burada bir tanesine dikkatimizi çekiyor örnek olarak. Ve ateyna Davud'a Zebura. Davud'a da Zebur'u verdik diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, Davud Aleyhisselam'ı biliyoruz. Güçlü bir devleti var. Davud Aleyhisselam'ın saltanatı var diyelim bugünkü ifadeyle. Aynı zamanda peygamber, aynı zamanda çok güçlü bir ülkenin devlet başkanı Davud Aleyhisselam. Kendi çağında Calut'u öldürmüş. Yani kafirlikte zirve, güçlü bir ordunun komutanı olan Calut'u bir harp esnasında öldürmüş Davud Aleyhisselam. Ve Allah Celle Celaluhu ona hikmeti ve peygamberliği ve ilmi vermiş ve de Zebur'u vermiş. Zaten elinde bir de Musa aleyhissalatu vesselama verilen Tevrat var ve elinde Tevrat ve Zebur'la o günün insanlarını Allah Celle Celaluhu'nun arzu ettiği şekilde yöneten bir Davud aleyhisselamdan bahsediyor. Bununla bize Rabbimiz şöyle bir uyarıda bulunuyor. Bir olayı hatırlatayım. Benim başımdan geçen bir olayı. İstanbul'a taşındığımızda daha önce de anlattım. Aynı apartmanda oturan bir hanımefendi, daha sonra dost olduk gelip gidiyoruz. Bana diyor ki, kiracı olarak bir hoca tutmuş evi dediklerinde mal sahibine kızmıştım diyor. Niye kızmıştın? Bekar bir adama vermiş diyerek. Peki beni tanımıyorsun, benim bekar olduğuma niye karar verdin dedim. Bilmem dedi. Hoca adam bekar olur. Kanaati bu. Ben hiç hoca görmedim bugüne kadar. Bu liseyi bitirmiş, devlet dairesinde memure olarak çalışan bir hanımefendi. Ben hiç hoca görmedim bugüne kadar. Hocaların da bizim din büyüğümüz olduğunu biliyorum. Bekar olduğu imajı bende yer etmiş. Ola ki televizyondan olabilir diyor. Yani papazlar bekar, bizim hocalarımız da bekar. Kanaati oradan uyanmış olabilir diyor. Bu çok uç bir örnek. Çok az bulunur bu türden insanlar ama bol miktarda şunu bulabilirsiniz. Çok değerli vaizlerimizden biri ama hani ünü Türkiye genelinde duyulan, Avrupa'da da duyulan bir değerli arkadaşımız galiba Milli Selamet Partisi'nden belediye başkanı adayı olduğunda şehrin tamamı onu seviyor. Yani ha dese kazanacak. Fakat vaazına katılanlar şunu diyorlar, seni severiz, canımızı al bizim ama oyumuzu vermeyiz. Çünkü sen Ankara'dan gelen bakan ve başbakanlarla içki içemezsin diyorlar. Bu genelde Türkiye'nin tamamında yaygın bir fikirdi bir zamanlar. Ama değişti tabii ki. Değişti. İçki içmeyen insanların iktidarda ne güzel hizmetler yaptığını gördüler o zaman ve ibre İslam'a hizmet eden insanlara doğru yöneldi. Şimdi Rabbim bizi uyarıyor. Bakınız, Davud aynı zamanda peygamber, aynı zamanda o çağın en güçlü devlet başkanı ve elinde zeburu olan bir devlet başkanı. Müslümanlar, peygamberler kimsenin eline bakmayan insanlar. Kendi kazancını kendisi temin eden insanlar. Ama bunu ayrıca yığmayan insanlar. Onu sevgili peygamberimizin hadis-i şerifinden anlıyoruz. Biz peygamberler topluluğu bir dirhem veya dinar miras bırakmayız diyor. Ancak ilim mirası bırakıyorlar. El ulema ve rasetül enbiya, alimler peygamberlerin varisidir diyor sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Yani günümüze, bu ayet-i kerime ile günümüze bakacak olursak, imamlarımız, müezzinlerimiz, vaizlerimiz, müftilerimiz, Diyanet İşleri Başkanlarımız, hacılarımız, hocalarımız, özetle hacılarımız, hocalarımız kelimesi daha bir özetler bunu. Hem hacılığını yapar, hem hocalığını yapar, hem de hayatın içerisinde olur. Bundan 10 yıl öncesine, 20 yıl öncesine kadar yaşlı insanlar hacca giderlerdi. Ama durum değişti çok şükür. Şunun için geç giderlerdi. Efendim benim işte hacdan döndükten sonra elimi altın terazisine sürmemem lazım. Sarraf dükkanı var adamın. 50'sine 60'ına kadar gitmiyor. Dönüşünde dükkana yalnız ziyaret için uğruyor. Oğlu veya damadı veya kızı neyse birisi işletiyor. Kendisi elini teraziye sürmüyor. Yahu asıl teraziye süreceğin zaman geldi senin. Daha dürüst tartarsın, daha dürüst alırsın, daha dürüst satış yaparsın. Ne demek yani? Gitmeden her türlü dalavereyi çeviririm ben, dönüşte yapamam anlamında mı söylüyor bunu? Mümin hem ticaretini yapar, hem ziraatını yapar, hem siyasetini yapar, hem de elinde Kur'an'la hayatını düzene koyar. Bütün hayatını, siyasi hayatını, ticari hayatını, zirai hayatını Kur'an'a göre yönlendirir. Davud Aleyhisselam'ın Tevrat'a ve Zebur'a göre düzenlediği gibi. Biz Tevrat'a göre, Zebur'a göre, İncil'e göre hayatını düzenleyen o peygamberlerin salih ümmetlerinin peşinden, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olarak elimizde Kur'an, aynı yolda yürümeye devam ediyoruz. Ama bir kısım insanlar, biz Allah'ın kurallarına göre değil, filanın kurallarına göre hareket ederiz. İlah olarak onu benimseriz diyenlere Rabbim diyor ki: قُلْ اِدْعُوا الَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْو۪يلًا Allah'tan başka ilah olduklarını iddia ettikleriniz var ya, onlara çağırın bakalım bir. Sizden bir zararı giderebilirler mi? Gideremezler. Sizden bir zararı değiştirebilirler mi? Değiştiremezler. Yahu bizim üzerimizde, yani şu anda Türkiye'de ve dünya genelinde var da, Türkiye'de de şöyle bir şey, bunu açıkça dillendiren insanlar, bu 2000'li yıllarda biz hayatımızı Kur'an'a göre yönlendirmeyiz. Yani şöyle bir ifade, söylediğinin ne anlama geldiğini Bilmeden konuşan aydın geçinenlerimiz var bizim. Aydın geçinir bu insanlar. O anda bu sözü söylerken onun kalbini çalıştıran Allah Celle Celaluhu. Kanını çalıştıran Allah Celle Celaluhu. Beynini çalıştıran Allah Celle Celaluhu. O inkar sözlerini ard arda dizen, dilini çalıştıran Allah Celle Celaluhu. Ve o Allah'ın verdiği bu imkanları Allah'ın kitabına karşı kullandığının farkında bile değil. Ama bize batının değerleri yeter, Kur'an'ın değerleri değil diyen bu insan, vücudundan bir zerrenin dahi o insanlar tarafından yapıldığının, yapılmadığının farkına varmıyor. Onlar ona fayda da veremezler, zarar da veremezler. Dünyanın bütün doktorları, bütün ilaçları bir araya getiriliyor. Dünyanın en ünlü adamı, dünyanın en ünlü doktorlarının önünde son nefesini verip gidiyor. Ve doktorlar ona fazladan bir nefes dahi aldıramıyorlar. Kan duruyor, fazladan bir damla ilaç bile veremiyorlar. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ اِلَيْهِمْ اِلَى رَبِّهِمُ الْوَس۪يلَةِ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا O Allah'tan başka dua ettikleri, Allah'tan başka çağırdıkları ilahlar var ya, onlar da Allah'a yaklaşmak için vesile ararlar. Allah'ın rahmetini umarlar. Allah'ın azabından korkarlar, diyor. Burada iki türlü anlam verilebilir. Bir, Allah'tan başka ilah edindikleri ama o ilah edindikleri kişiler değerli insanlar, salih insanlar. Mesela İsa aleyhissalatu vesselam, mesela Uzeyr aleyhissalatu vesselam. Hani Kur'an-ı Kerim'de ve galetil yahudu Uzeyrin ibnullah. Yahudilerden bir kısmı Uzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da İsa Allah'ın oğludur dediler. Böylece ilahlaştırmış oldular. İsa aleyhissalatu vesselam'ı Hristiyanlar ilahlaştırmış oldular. Yahudiler de Uzeyr aleyhissalatu vesselam'ı ilahlaştırmış oldular. Şimdi halbuki Uzeyr aleyhissalatu vesselam da Allah'ın rahmetini isteyen, azabından korkan insandır. İsa aleyhissalatu vesselam da Allah Celle Celaluhu'nun rahmetini isteyen, azabından korkan insandır. Muhammed aleyhissalatu vesselam da Allah'ın rahmetini isteyen, azabından korkan bir peygamberdir. Hep İsa aleyhisselam da peygamber ama Allah Celle Celaluhu'nun rahmetini isteyen, azabından korkan insandır ve peygamberdir. Bir de şöyle anlamak mümkün. Gerçekten putperest adamları da ilah kabul eden, mesela Firavun'u Rab kabul eden insanlar var. Şimdi onlar da şu anda öldükten sonra anladılar gerçeği. Onlar da Allah'ın azabından korkuyor ve rahmetini istiyorlar şu anda ama onlara o pişmanlıkları fayda vermiyor. Hani ayet-i kerimede diyorlar ya, azabı gördükten sonra ya Rabbi ne olur bizi dünyaya döndür de biz sana iman edelim ve salih ameller işleyelim diyecekler ama Allah Celle Celaluhu döndürmeyeceğini ifade ediveriyor. Biz bu ayet-i kerimeleri şimdi sağlığımızda okuyor, tedbir alalım diyoruz. Sağlığımızda insanlara okuyoruz, tedbir alsınlar istiyoruz. Yanmasınlar istiyoruz. Düşmanımızın dahi yanmasını istemiyoruz. Şu anda dünyada insanlara kan kusturan insanların dahi Müslüman olmasını istiyoruz. Yanmalarını istemiyoruz. Çünkü Allah Celle Celaluhu'nun azabı çok korkunçtur diyor. İnne azabe rabbike kâne mahzûra. Sakınılması gereken, bu dünyadayken korunulması gereken korkunç bir azap o azap diyor Allah Celle Celaluhu. Ve in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yawmil qiyamati ev mu'azzibuha azaban şediden kana zalika fil kitabi mestura. Bu ayet-i kerime, yani İsra suresinin 58. ayet-i kerimesi, kıyamet gününden önce bütün şehirlerin helak edileceğini, yerle bir edileceğini veya onlara şiddetli bir şekilde azap edeceğini Allah Celle Celaluhu bize haber veriyor. Çünkü bu levh-i mahfuzdaki kitapta yazılıdır diyor Rabbimiz. Daha önce tefsirini yapmıştık. İzâ semâ'ün fatarat ve izel kevâkibün teterat diye başlayan sureydi. İzâ şemsü küvvürat ve izen nücûmün kederat ayet-i kerimelerinde güneşin bile kararıp döküleceği, yıldızların saçılıvereceği, yeryüzünün havada uçuşan pamuk veya yün taneleri gibi paramparça olacağını Allah Celle Celaluhu bize haber vermişti. Bütün şehirler de altı üstüne gelecektir. Ne zaman onu bilemiyoruz. O konuda rakam verenler yalan söylüyorlar. Bunu çokça tekrarlıyorum. Çokça tekrarlamamın sebebi şudur. Kendini İslam bilgini zanneden bir kısım insanlarımız rakamlar veriyorlar, televizyonlara çıkıyorlar. Bunların tamamı yalan söylüyor. Nereden biliyorsun denildiğinde, Kur'an'ı bize getiren Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam soruyor. Kıyamet ne zaman diyor? Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam diyor ki, mel mes'ülü bi aleme minessail. Sorulan sorandan daha alim değil bu konuda diyor. Yani Peygamber Efendimiz diyor ki, kıyametin ne zaman kopacağını ben de bilmiyorum, sen de bilmiyorsun. Cebrail aleyhisselam da bilmiyor. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam da bilmiyor. Onların bilmediğini bir kısım insanlarımız İslami hiçbir değeri olmayan hesaplama yollarıyla insanların zihnini bulandırmaya, kandırmaya çalışıyorlar. İnanmayın. Tarih veren, tahmini tarih verenlere dahi inanmayın. 100 sene sonra, 200 sene sonra, 10 sene sonra, 50 sene sonra, 10 bin sene sonra diyene dahi bilemiyoruz. O kadar. Kıyametin ne zaman kopacağını bilemiyoruz. Ama kesin kopacağına inanıyoruz. O kadar. Ve topyekün yeryüzünün, gökyüzünün yok edileceği ne ayet-i kerimelerle Allah Celle Celaluhu bize bildiriveriyor. وَمَا مَنَعَنَا اَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ اِلَّا اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ اِلَّا تَخْو۪يفًا. Biz mucizeler, yani ayetler, mucizeler göndermekten bizi alıkoyan, daha önce gelen peygamberlere verilen mucizeleri inkar etmelerindendir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Daha önce geçmiş peygamberlerden mesela İbrahim Aleyhisselam'ın bir mucizesinden haber verilir. Kuşların 4 tane kuş alıp parça parça ettiği, sonra da çağırdığında o kuşların dirildiği Kur'an ayetleriyle bize bildirilir. Musa Aleyhisselam'ın elindeki asanın devamlı ejderhaya dönüşü verdiği, elinin birinin bembeyaz nur gibi parladığı birkaç tane mucizesi dahi yine Kur'an-ı Kerim'de anlatılır. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizeleri var ama daimi olarak devam eden mucizesi yok. Mesela var da Kur'an-ı Kerim o. Mesela İsa Aleyhisselam'ın ölüleri diriltmesi, hastaları iyi etmesi devamlıdır. Yani Hazreti İsa Aleyhisselam yeryüzünden kaldırılıncaya kadar bu mucizesi devam ediyor onda. Sevgili Peygamberimize verilen bu mucize Kur'an-ı Kerim'in bizzat kendisidir. Akılları gözüne inmiş insanlar için o mucizeler gösterilmiş ama kıyamete kadar gelecek insanlar için daimi mucize Kur'an-ı Kerim'in kendisidir. Mesela burada geçmiş topluluklardan bir mucizeden haber veriyor. Semud kavmine apaçık bir şekilde yani deveyi mucize olarak verdik. Ve onlar o deveye haksızlık yaptılar. Biz mucizeleri o insanları korkutmak için göndeririz diyor Allah Celle Celaluhu. Salih Aleyhisselam'ın devesini öldürdü o kafirler. Salih Aleyhisselam buna dokunmayın. Bu Allah'ın bir mucizesidir. Öldürürseniz başınıza bela gelir demesine rağmen öldürdüler. Ve topyekün helak edildiler. Helak edilme sebepleri aslında kafirlikleridir. O son olayları ise son damla durumundadır. Yani helaklerinin işareti olarak deveyi haksız yere kesmeleri, öldürmeleri neticesinde Allah Celle Celaluhu onları cezalandırmıştır. O mucizeleri onlara korkutmak için verdiğini de Allah Celle Celaluhu ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim ayetleri de bu dünyada korkutmak değil, cehennem ateşiyle korkutuyor bizi. Allah'ın gazabıyla korkutuyor bizi. Gazabı demek Allah'ın sevgisini yitirmeyi gerektirir. Yani Allah'ın sevgisini yitirme cezasıyla korkutuyor Allah Celle Celaluhu bizi. Yani inkar ederseniz, isyan ederseniz Allah'ın sevgisini yitirirsiniz diyor mucize olan Kur'an-ı Kerim ile. Muhterem seyirciler, bir ayet-i kerimedeki Maide suresinde men yurtedde minkum an dinihi fesevfe ye'tillahu bi kavmin yuhibbuhum ve yuhibbunehu. Bir topluluk dinden çıkacak olursa Allah o topluluğun yerine bir başka topluluğu getirir. O topluluk Müslüman olur. Allah o topluluğu sever. O topluluk da Allah'ı sever derken o dinden dönen topluluğun kaybettiği şeyi bize bildiriyor. Neymiş? Allah'ın sevgisini yitirmişler onlar. İşte biz o sevgiyi yitirmemek için tir tir titriyor, elimize ve gönlümüze Kur'an'ımızı alıyor, onun programı içerisinde hayatımızı düzenlemeye çalışıyoruz. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.